sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Θέλω να απευθυνθώ στους αρχιμάγειρες της διαπλοκής Intracom και να τους διαβεβαιώσω ότι εμείς πρόκειται να γίνουμε οι δικοί τους ναυαγοσώστες. Ο παρτιτζάνο, πορτάμι βία. Ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, τσάο, τσάο. Ο παρτιτζάνο, πορτάμι βία. Και μη σέντο τη μωρή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Είσαι ο μόγιος, ένα παρτιτζάνο. Ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, τσάο, τσάο. Είσαι ο μόγιος. Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Αν δεν είναι αυτοί πεντακάθαροι, ποιοι είναι πεντακάθαροι? Εδώ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν και ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος πολύ καθαρά είπε ότι είναι με την ελίτ. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε, το έχουμε δει στο παρελθόν. Μάλλον θα το εγκρίνουμε και για το μέλλον, να το δούμε και στην πράξη πώς γίνεται, στην κυβερνητική πράξη. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τους ναυαγοσώστες, που ο ίδιος γίνεται τέτοιος, για την ολιγαρχία. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα της εβδομάδας που μας αποχαιρετά, η οποία μας αφήνει ένα σύντροφο ακόμα, δεν είναι λίγο αυτό, τον Πέτρο Κόκαλη, και μας αφήνει και άλλα πάρα πολλά, τα οποία κάποια από αυτά θα τα ακούσουμε ή θα ασχοληθούμε με αυτά σήμερα. Το τραγούδι είναι το γνωστό, αλλά σε εκδοχή Casa de Papel. Από εκεί το έχουμε πάρει, είναι αυτή η εκτέλεση, από τις πολλές εκτελέσεις που υπήρχαν με στη σειρά. Γιατί υπάρχει λόγος, έχουμε Λαφαζάνη σε λίγο, αλλά πριν πάμε στο Λαφαζάνη, να πάμε να μείνουμε λίγο στους ολιγάρχες, γιατί είναι ένα ωραίο και πολύ αγαπημένο μας θέμα. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ξένα και ντόπια. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν με τους ολιγάρχες της διαπλοκής Intracom για την μεγάλη τους επιτυχία. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Και κανένα ανέκδοτο που και πού χρειάζεται, νομίζω, ειδικά αυτό το τέλος στη διαπλοκή που φιλοδοξούν να το βάλουν. Όντως έχει αρχίσει να μπαίνει τέλος στη διαπλοκή. Η διαπλοκή έγινε ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Όχι όλοι, έχει μείνει και μισή απέναντι. Έτσι μοιράστηκε, όπως και παλιά έχει μοιραστεί η διαπλοκή, έτσι και τώρα μοιράζεται, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και ανταλλαγές. Ο ένας από εδώ να πάει από εκεί και ο από εκεί να έρθει από εδώ για τα συμφέροντα πάντα του λαού, του τόπου, των φτωχών στρωμάτων, των πολιτών και άλλες ωραίες λέξεις, πάντα στην γενική νόμος αυτές οι λέξεις. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έδωσε μια συνέντευξη χθες βράδυ στο Action και μας θύμισε τις καλές στιγμές που ζήσαμε πριν και τις ζούσαμε πριν 4 χρόνια, ειδικά το πρώτο εξάμηνο, και φάνηκε όλη αυτή η παπάντζα του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η ανοησία που υπήρχε στα μυαλά πάρα πολλών και πίστευαν και πιστεύουν μερικοί ακόμη και τώρα, αλλά οι περισσότεροι τότε, ότι μπορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσεις μάχες, έστω να σκεφτείς να δώσεις μάχη και να νικήσεις. Θα ακούσουμε αναλυτικά πώς μιλάει, τι θυμήθηκε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, τι διηγήθηκε για το νομισματοκοπείο. Αυτό που πρότεινα εγώ ήταν απλό. Η Ελλάδα είχε φτάσει στο αμήν. Έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί και για νόμισμα και για εναλλακτική λύση και για και για και για. Τα πρότεινα. Τίποτα. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Βαρουφάκης. Δεν ιδρώναν τα αυτοί τους. Δεν θέλαν να ακούσουν καθόλου ούτε την ιδέα για να φύγουμε από το ευρώ. Ότι μπορούσε η Ελλάδα έστω να θέσει το τραπέζι με σοβαρότητα αυτή την εναλλακτική θέση. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στο αμήν, μου λέει ο Τσίπρας, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι έλεγες και αυτά, αλλά τώρα δεν έχουμε άλλη λύση. Σε 2 εβδομάδες μέσα τα ATM δεν θα δίνουν τίποτα στον ελληνικό λαό. Στην αρχή θα δίνουν την επόμενη εβδομάδα 5 ευρώ και μετά τίποτα. Ζούσαμε κάτω από έναν άθλιο εκβιασμό της πιο άθλιας τράπεζας που έχει βγάλει ένα άθλιο σύστημα που λέγεται καπιταλισμός. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato, e ho trovato l'invasor. Και βεβαίως ένα εκ τρομάτου που είναι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παρτιζάνο, πορτά μη βία. Βέλα τσάω, βέλα τσάω, βέλα τσάω, τσάω, τσάω. Παρτιζάνο, πορτά μη βία. Είμαι σέντο δημορή. Τέτοιο εκβιασμό είχε γίνει ανάλογος και στην Κύπρο βεβαίως. Σε εμάς βέβαια είναι τα πιο τερατώδης. Υπήρχε. Κόβει τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Οι τράπεζες επομένως δεν είχαν δυνατότητα να δώσουν χρήματα στον ελληνικό λαό. Και μας έβαζαν το μαχαίρι στο λαιμό ή υπογράφετε ή θα πεθάνετε της πείνας. Όχι, του λέω. Δεν θα υπογράψουμε. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Όπα, υπάρχει εναλλακτική λύση. Όλα αυτά τα λέγανε τότε. Είχαν εντοπίσει ότι ο καπιταλισμός είναι το πρόβλημα. Χωρίς να ανηληθεί, ότι ο καπιταλισμός είναι το πρόβλημα, όπως ακούσαμε εδώ. Δεν τα έλεγε μόνο ο Λαφαζάνης, φαντάζομαι τα λέγανε και οι υπόλοιποι, και σε αυτά τα θεωρητικά είναι μια χαρά. Τα διαπιστώνουν. Και έτσι λοιπόν ο Αλέξης, ο Βαρουφάκης, όλοι μαζί ψάχναν να βρουν την σωστή λύση, αφού είχαν εντοπίσει το πρόβλημα ότι είναι ο καπιταλισμός. Ποια λύση λοιπόν πρότεινε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης? Υπάρχει εναλλακτική λύση. Έστω και τώρα να μπορούμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Εδώ στην Ελλάδα λέω, υπάρχουν αποθέματα τυπωμένου χρήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήρθαν επί τρισέ, στο ενδεχόμενο να μην παρουσιαστεί μια νέα κρίση ρευστότητας, να υπάρχει χρήμα έτοιμο να δοθεί στις τράπεζες για να λειτουργήσει η οικονομία. Και αυτά τα λεφτά, του λέω, είναι περίπου 22 δις. Εσέγιο μόγιο, τα παρτιζάνο. Ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Εσέ γιο μόγιο, τα παρτιζάνο, του μηδεύει σε παιδί. Εσέ πελίδε, τα σουή μοντάνια. Ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Εσέ πελίδε, τα σουή μοντάνια, σότο λόμπρα διουμπέλφιο. Δεν το ήξερε ο Τσίπρας ότι υπήρχαν αυτά τα λεφτά στο δίκτυο της Τράπεζας της Ελλάδας. Δεν το ήξερανε. Του λέω, δεν τα θέλουμε όλα. Ένα πολύ μικρό μέρος θα πάρουμε ως δάνειο για να μπορέσουμε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το Ευρωπαϊκό Επιτόκιο για να κάνουμε τη γέφυρα να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα. Έτσι λοιπόν, 22 δισεκατομμύρια τελικά υπήρχαν, γιατί η συνέντευξη ξεκίνησε χθες με τον Λαφαζάνη. Να τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για το νομισματοκοπείο. Εκείνος να τσαντίζεται στην αρχή ότι του έχουν βγάλει κάτι για το νομισματοκοπείο, που τα μέσα ενημέρωσης του το κόλλησαν και προσπάθησε να το διακομωδήσει, αλλά τελικά δεν κατάφερε το αυτό. Αλλά όμως, από ό,τι φαίνεται στην πορεία της συνέντευξης και της διήγησης, κάτι είχε παίξει με το νομισματοκοπείο. Ήξεραν και το ποσό το ακριβές, 22 δισεκατομμύρια, και θα πηγαίναμε εκεί, θα τα παίρναμε. Και από εκεί και πέρα δεν θα τα παίρναμε όλα, όπως είπε, ένα μικρό ποσό για να κάνουμε τη γέφυρα να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα. Έχει και ένα τρίτο μέρος η διήγηση για να κλείσουμε τον κύκλο. Μα κύριε Λαφαζάνη, ναι. Αυτό ακριβώς είναι το νομισματοκοπείο για το οποίο σας κατηγορούν. Ποιο νομισματοκοπείο? Δεν υπήρχε. Τα νομίσματα αυτά ήταν εκτός κυκλοφορίας. Πώς τα βάζαμε? Εκτός κυκλοφορίας όχι, γιατί είναι τυπωμένο νόμισμα, κανονικό νόμισμα. Δεν είχε επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπουν στην κυκλοφορία. Όχι, βεβαίως δεν είχε επιτραπεί, αλλά ήταν θα βάζαμε λεφτά. Νόμισμα κανονικό. Ήταν βεβαίως τυπωμένο, ήταν με αριθμό, αλλά ήταν εκτός κυκλοφορίας. Δεχόμεθα έναν απίστευτο εκβιασμό, όπου καταδίκαζε σε θάνατο ένα λαό. Και μας έλεγαν, ή υπογράφεται ή ο απλός Έλληνας θα πεθάνει της πείνας. Και εμείς θα κάναμε αυτή την απλή πράξη για χρήματα τα οποία οι ίδιοι τα είχαν φέρει στην Ελλάδα. Δεν θα τα υπεξαιρούσαμε. Τι θα κάναμε? Θα τα παίρναμε τα χρήματα ως δανεικά, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη αυτών που... νόμιμα, ως πράξη υπουργικού, με πράξη υπουργικού συμβουλίου, που άπαιρνε την αποβασία, αλλά... Με νόμιμα χρήματα, με την επιδίωξη, αυτό ήταν το βασικό, να διασωθεί ο ελληνικός λαός. Από ποιον θα τα παίρνατε, τα λέτε, θα τα παίρνατε? Από το δίκτυο. Το δείχνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδας. Εκεί ήταν αποδεικνύμα. Θα δανειζόταν η κυβέρνηση από την Τράπεζα της Ελλάδας. Χωρίς τη συμφωνή γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Βεβαίως. δάνειο. Υποχρεωτικό δάνειο. Ναι. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βεβαίως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη. Εγώ γιατί μας λοιπόν ρώτησε όταν μας έκανε τον εκβιασμό. Κύριε Λαβαζάνη, σας λέω ότι αυτό ακριβώς είναι το νομισματοκοπείο για το οποίο σας κατηγορούν. Αυτό είναι βέβαια το δευτερεύον. Αν όλο αυτό είναι όντως το νομισματοκοπείο, το θέμα είναι όλο αυτό το σενάριο. Και θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει το 2015. Ήταν ένα καλοκαίρι, ένα εξάμηνο μάλλον από πριν είχε ξεκινήσει. Είχαμε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη για να τελειώσουν τα μνημόνια και όλα αυτά που λέγανε τότε. Και ότι θα υπέκυπτε η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι στις διαθέσεις ενός λαού. Και έτσι λοιπόν πήγαν με αυτήν την πρόταση και πέφτανε αυτά στο παρασκήνιο να πάμε στο νομισματοκοπείο να πάρουμε τα λεφτά. Όλα αυτά είναι κωμωδία για τον εξής πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί αν θες να κάνεις όλα αυτά που λέει ο Λαφαζάνης και οποιοδήποτε, όχι μόνο ο Λαφαζάνης, με την καλή προαίρεση, θέλει και άλλα πράγματα. Δεν φτάνει μόνο να πάει μια κυβέρνηση με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή ένα χαρτί, και να πάει να πάρει τα χρήματα που είναι στο νομισματοκοπείο. Αν δεν υπάρχει ο λαός σε μαζικότητα, οργανωμένος, αποφασισμένος, ενήμερος και έτοιμος για πολλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Το μόνο που καταφέρνεις είναι να κάνεις τη Μέρκελ θεά, να είναι η Μέρκελ αναγκαία για όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Και τελικά να υπηρετήσεις την πολιτική της Μέρκελ, του Ντάισεμπλουμ, αφού πρώτα τους έχεις ευχαριστήσει ως Μαντάμ Μέρκελ ή ως κύριο Ντάισεμπλουμ. Μια τρύπα στο νερό θα γινότανε. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ το κατάλαβαν και έτσι να βάγεις όλο αυτό το σχέδιο που περιγράφει πολύ γλαφυρά και πολύ αναλυτικά για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Τι έγινε μετά από όλα αυτά, αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ξένα και ντόπια. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν με τους ολιγάρχες της διαπλοκής Intracom και τους βαρόνους των μέσων ενημέρωσης για την μεγάλη τους επιτυχία. Αυτά τα πολύ ωραία. Όταν ακούω διηγήσεις για το 2015 καταλαβαίνω πόση αφέλεια μπορεί να χωρέσει ένα ανθρώπινο μυαλό, πραγματικά. Γιατί το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Λαφαζάνης. Οι τράπεζες έχουν τα χρήματα και εμείς τα πηγαίναμε, το ελληνικό κράτος και ο λαός, να κάνει ένα ρυφηφί, να πάρει κάποια δισεκατομμύρια ως δάνειο αναγκαστικό από το νομισματοκοπείο για να περάσουμε. Πώς θα περάσουμε, χωρίς κανένας να ξέρει απολύτως τίποτα, χωρίς κανένας να έχει εγκρίνει όλο αυτό και με το λαό στα τηλεκοντρόλ να βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως και είδε τις 17 ώρες διαπραγμάτευσης, και να έρθει μετά να διαχειριστεί, να χειριστεί, να εγκρίνει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλες αυτές τις πολύ παλαβές κινήσεις. Και είναι παλαβές. Ενώ θα μπορούσε να ήταν σε άλλες συνθήκες ωραίες και κατάλληλες, αλλά όταν γίνονται μόνο από πάνω είναι παλαβές πραγματικά κινήσεις. Λάθη θα μπορούσαμε να τα πούμε όλα αυτά, το λέει και ο Δραγασάκης. Τελειώνοντας ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές από ατύχημα. Ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε, μπερδεύτηκε, τον κοροϊδέψαμε και μας ψήφισε. Θα μας ξαναψηφίσει και τώρα. Ξέρετε γιατί? Όχι επειδή είμαστε αλάθητοι. Αλλά ακριβώς ο κόσμος βλέπει ότι κάνουμε λάθη. Μερικές φορές κάνουμε και ασυγχώρητα λάθη. Ασυγχώρητα λάθη. Είναι πολύ ωραία αυτή η παραδοχή των κυβερνώντων, των εκάστοτε, που λένε ότι κάναμε λάθη. Δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε άνθρωποι. Όσο δρούμε, κάνουμε λάθη. Και πολύ σωστά, όντως αυτό ισχύει. Και κάθε κυβέρνηση, ειδικά στην Ελλάδα, που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα και μια οργάνωση πάρα πολύ συγκεκριμένη, όλοι αυτοί που κυβερνούν διαπράττουν λάθη, όντως. Έχει μια αξία όμως να ρωτηθεί ο κύριος Δραγασάκης και να μας απαντήσουν και να το συζητήσουμε κάποια στιγμή τι είδους λάθη είναι αυτά που κάνανε τούτοι. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι παιδαριώδη, αφελέστατα, εγκληματικά και επαναλαμβανόμενα. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις όντως κάνουν λάθη. Αλλά τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη, 6 μήνες πριν βγει από τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα το περίφημο, αφού βγήκε 6 μήνες τους πρώτους και αμέσως μετά, μέχρι τώρα ακόμη που μιλάμε. Είναι πολύ special, πολύ ιδιαίτερα και είναι για παιδιά δημοτικού. Και το κάνουν συνεχώς και επιμένουν συνεχώς σε αυτά τα λάθη. Τώρα, αν θα ξαναψηφίσει ο κόσμος, θα τα δούμε αυτά. Ο κόσμος έχει κέφια, είναι ικανός για τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Επιλέγει τα minimum να κάνει, ποτέ τα maximum, αλλά περιορέξεως. Αλλά όπως λέει ο Δραγασάκης, όλα θα πάνε καλά. Μερικές φορές κάνουμε και ασυγχώρητα λάθη. αλλά έχει πιστεί ότι αν υπάρχει μια ελπίδα για τον κόσμο, η ελπίδα εξακολουθεί να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εμείς δεν λύσουμε τα προβλήματα, ξέρει ο κόσμος ότι πολύ δύσκολα, μάλλον θα χειροτερέψουν με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Αυτά λοιπόν. Η ελπίδα υπάρχει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, μην του το χαλάσουμε. Αν είναι έτσι, γιατί δεν κάνει εκλογές μεθαύριο, Κυριακή, αφού λοιπόν είναι τόσο σίγουρος ότι έχουμε εκτιμήσει τα λάθη, ότι γουστάρουμε τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τα λάθη των αλλωνών. Τα οποία λάθη πάντα γίνονται στα κεφάλια των ίδιων. Ποτέ δεν θα γίνει λάθος πάνω σε εφοπλιστή, ποτέ δεν θα γίνει λάθος πάνω σε βιομήχανο, ποτέ δεν θα γίνει λάθος πάνω σε τραπεζίτη. Ακόμη και αν αυτοί κάνουν λάθη τρεις, εμείς θα τα πληρώσουμε. Με τη σφραγίδα της αριστερής κυβέρνησης, με τη σφραγίδα της δεξιάς κυβέρνησης, ένας έτοιμος λαός να σώσει αυτούς που έχουν στον τόπο τους, προύχοντες. Γιατί έτσι δουλεύει όλο αυτό το σύστημα, ανεξαρτήτως χρωμάτων και πολιτικών τοποθετήσεων. Ο Λαφαζάνης είπε κι άλλα, δεν είπε μόνο αυτό. Οι πρέσπες, κοιτάξτε, σαν λογική, σαν αντίληψη, όχι ήταν πριν στο μυαλό του Τσίπρα, όλη η ομάδα ήταν έτοιμη από καιρό, όχι απλώς για Βόρεια Μακεδονία, για σκέτο Μακεδονία. Για σκέτο Μακεδονία. Σκέτο, νέτο σκέτο Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θα είναι έτσι κι αλλιώς. Οπουδήποτε εμφανίζονται, ναι, το σκέτο παίζει. Το Βόρεια θα παίξει στα χαρτιά μόνο το ΟΗΕ και στα επίσημα έγγραφα. Από εκεί και πέρα δεν θα αλλάξουν και 150 χώρες. Μακεδονία τη λέγανε, Μακεδονία θα τη λένε. Απλά τώρα έχει και τη δική μας τη σφραγίδα, κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Στη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται για τις εκλογές. Είναι λογικό και ο Κυριάκος έχει να κάνει ανακοινώσεις. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Και προτείνω για υποψήφιο ευρωβουλευτή το Μανώλη Γλέζο. Καλά, μοντάζ ήταν, μην εκπλαγείτε. Ήταν ένα μοντάζ, το κάναμε εκεί επειδή το έλεγε με το ίδιο ύφος. Βάλαμε ότι είναι ο Γλέζος. Το σωστό ακολουθεί τώρα. Όσο για τις ευρωεκλογές, πιστεύω ότι διαθέτουμε μακράν το καλύτερο ψηφοδέλτιο. Και προτείνω για υποψήφιο ευρωβουλευτή το Μαδούρο. Η κανονική αγορά στέγασης έχει πάντα ένα ρίσκο. Παίρνεις ένα δάνειο και έχεις τη δυνατότητα να μη σου βγει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Το δάνειο, τι ωραία που τα λέει ο Τσακαλώτος, θα περιγράφει τόσο ωραία, τόσο απλά και τόσο αληθινά. Εδώ Ελληνοφρένεια, από ό,τι φαίνεται παντού Ελληνοφρένεια. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα, σας περιμένει. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Ακούτε την εκπομπή και μετά ηχογραφημένη. Στο YouTube είμαστε στο official, chat και subscribe. Μισά κινέζικα ακούγονται όλα αυτά, μισά ελληνικά, μισά ινδιάνικα. Αλλά έτσι είναι η σύγχρονη επικοινωνία. Με 2-3-4 λέξεις μπορείς να πεις τα πάντα ή να δώσεις κανάλια για να πεις τα πάντα, που δεν λέει κανείς τα πάντα, τα ίδια ανακυκλώνουν, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η Κατερίνα Βουτσά, να κάτι αληθινό και κανονικό ελληνικό όνομα, ρυθμίζει τον ήχο, και ο Αλέξης Τσίπρας, να κάτι αληθινό και κανονικό, κανονικό όνομα και ιστορία, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Intracom. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το σάπιο σύστημα. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Όλοι είναι με την ελίτ και τη διαπλοκή, γιατί όλο αυτό το συστηματάκι, όπως το λέμε, δεν δουλεύει χωρίς ελίτ και χωρίς διαπλοκή. Οπότε μια χαρά τα λέει ο Κυριάκος. Ευτυχώς απέναντι όμως βρίσκονται οι Σιριζέοι. Θα ακούσουμε εδώ τη συντρόφισσα Ελένη Αυλονίτου πώς τα λέει στη Βουλή. Με τη σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που προστατεύονται οι δίλες με τις πισίνες, το τζουκούζι, τις σάουνες που φτιάχτηκαν με δάνεια αέρα χωρίς εγγυήσεις. Με την ψήφιση αυτής της τροπολογίας ανακουφίζεται ένα πλήθος συμπολιτών μας. Είναι αυτό το πλήθος που έχει τζικούζι στα σπίτια του, όπως λέει η συντρόφισσα Ελένη Αυλονίτου, και προστατεύουμε και τις βίλες. Λαός μέρος Α. Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη. Κύριε Βυζδέκη, τι κάνουμε? Είχα γύρει προς... Είχες γύρει τι, επειδή είναι άνοιξη, μέλη θα βγάλεις, τι? Προς Νέα Δημοκρατία. Α. Για Λιλοβέρδο. Τώρα είμαι 50-50% και για ΣΥΡΙΖΑ με τον εγγονό του Πέτρου Κόκαλη του γιατρού. Και το γιο του Σοκράτη. Αν πάρει ο Τσίπρας και την Τίνα Μπυρμπίλη, την Υπουργό Περιβάλλοντος του Γιώργου Παπαδρέου, είμαι 100% ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποκλείεται. Ο Κόκαλη δεν αριστερός βγήκε. Ναι, δεν κατάλαβα. Θέλει να βουλώσει αυτό στην παρατρύπω, όπως και η Μυρσίνη που χρώσταγε τα 52, έχουν πάει 90, αλλά δεν τη βγάλανε στη φορά τη Μυρσίνη. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, να είναι αριστερός. Όλοι θα είναι δεξιοί. Και την πλακώστρωσε η κυρία Λοίδη. Θα θέλει να βουλώσει αυτό τίποτα τρύπες. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Αφενός αφετέρου, ενδεχομένως αν η κυβέρνηση έχασε για λίγο το πρόσημό της, το ξανακερδίζει τώρα βάζοντας πιο ριζοσπάστες αριστερούς μέσα. Ναι, θα μαζέψει να τον ψηφίσουν όλοι οι Ολυμπιακοί δηλαδή. Εκεί πάει. Δεν ξέρω, φίλιο. Οι αποδέχουν το Μαρινάκι να του πληρώνει τα νίκια και οι άλλοι τον Πέτρο Κόκαλη να κάνει business. Ξέρω εγώ. Από εκεί θα ξεκινήσει ο εμφύλιο για μια ομάδα. Όπως το είπες, το πιο δύσκολο σήμερα είναι να κρατήσουμε τα λογικά μας για να μην πάρουμε τα βουνά. Τάσος οδηγός εδώ, μωρές, ακούω. Να σου πω, τα γατάκια της εφημερίδας των συντακτών τι θέλουν τώρα, πολεμάνε την ελληνοφρένεια. Κολοτρίβονται, μωρέ, τι να κάνουνε. Θα μας κλάσουν τα αρχίδια, Λεβέντη μου, θα μας κλάσουν τα αρχίδια, αυτό ήθελα να πω, η εφημερίδα των συντακτών. Αυτό είναι αλήθεια, στην καλύτερη μπορούμε να τους κεράσουμε, να τους μαγειρέψουμε μια φασολάδα. Ψυχούλες μου, δεν είναι μόνο ο πρώτος ο Πέτρος Κόκαλης και ο Τσαγγελοπούλου, δεν ήτανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο γιος Αγγελοπούλου. Πάμε. Της Γιάννας. Της Γιάννας, δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι. Αποστόλη, τα ξέχασες όλα. Τα ξέχασα, ναι. Ποιος θα τα θυμάται, εγώ που είμαι γριά. Ποιος θα τα θυμάται, εγώ που είμαι νέος. Εσύ που είσαι γριά, κοιτάζεσαι. Εμείς οι νέοι ζούμε τόσα. Να είστε καλά, παλικάρι μου. Έλεγε. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εγώ είμαι απόγονος δολοφόνων. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής, σκότωνε Έλληνες. Άρα είμαι. Άρα. Απόγονος δολοφόνων. Έχω μεγαλώσει με δολοφονικό ένστικτο. Θα μπορούσε να πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παρελθόν που πουλάει. Έλα, ρε, Αποστόλη, να πούμε. Γιατί? Λοιπόν, και αυτοί όλοι που πολέμησε ο κομμουνισμός, δηλαδή Καραϊσκάκηδες, Κολοκοτρώνηδες κτλ., είναι οι δολοφόνοι που ήταν εναντίον, και αυτοί που οι οποίοι ήταν μαζί με Γερμανό και Τούρκο είναι αυτοί που με κυβερνάνε. Τετράγωνη λογική, βλέπω. Η σκέψη σου έχει πάει σε δυσαιόρυτα ύψη. Έχω τρελαθεί, Αποστόλη, έχω τρελαθεί. Ο Κυριανάκης. Ο Κυριανάκης και ο άλλος, αυτοί που ήταν στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Διάβασα τα δικά σας, τα χθεσινά. Τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις ντε και καλά κάτι. Άμα είναι να πεις μαλακιά, δεν χρειάζεται να το πεις. Άστο, γεια. Τα καλά νέα είναι ότι το ρίσκο που έχει το δικό μας το σχέδιο, αυτό που παρουσιάζουμε τώρα, δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Και παρόλο όλα που έχουν ακουστεί για τις τράπεζες, σας επενθυμίζω ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κεφαλαιακή επάρκεια, περάσανε τα stress test και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από είναι. Δόξα το Θεό να λέμε. Ευχαριστούμε την Παναγία και όποιον άλλον έχει σχέση με όλα αυτά. Πάνε πολύ καλά οι τράπεζες, όπως είπε χτες στο Κοινοβούλιο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, και είναι καλά νέα όλα αυτά. Όχι ότι αν πήγαιναν χάλια οι τράπεζες, πάλι εμείς θα τις σώζαμε. Οπότε πάντα για τις τράπεζες τα νέα είναι καλά. Δεν είναι για όλους τους άλλους, αλλά αυτό είναι μια ανθυπολεπτομέρεια. Η έγνοια όλων μας είναι οι τράπεζες να είναι καλά και κατ' επέκταση είναι οι τραπεζίτες. Έλα ρε Τολί, ο Κιλώτας είμαι από το Ηράκλειο, ρε. Έλα ρε. Ματιάστηκα μόνος μου, ρε γαμώτο. Τι έκανες, σ' άρεσες τόσο πολύ, σε ανάβεις. Θυμάσαι που σου είπα ότι δούλευα σε τυποποίηση ελαιολάδου. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, με απέλησε ο πουσ. Το αφεντικό ξέρει, κάτι εσύ έκανες. Να σου πω τι έκανα. Ήμουν λίγο μεγάλο σε ηλικία, ήμουν αργός και κομμαχούσα. Και τι θες, ρε μαλάκα, να συμπληρώνουμε όλα αυτά τα λατώματα. Μήπως να στα φέρουμε και σπίτι τα λεφτά. Τα αισθητήρα από το χάμου. Το αγκομαχητό με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Είναι σαν τη μύρλα στο σπίτι, ας πούμε. Η γυναίκα σου. Θα σου πει να κάνεις δύο δουλειές. Εσύ θα πεις ναι, μα μου δεν ξέρω 15 δικαιολογίες. Θα τις κάνεις, αλλά θα τις κάνεις με μύρλα. Ναι, ρε, μου. Αυτό. Αυτό ισχύει για unisex. Όχι, δεν σε αφήνω που. Γιατί τα ίδια κάνεις και στη δουλειά. Είσαι γκρινιάρης. Ρε, εσύ είχα πάρει πριν από δύο εβδομάδες και είχα πει για το Θήμιο. Εντάξει, είναι κορυφαίο τύπος. Αλλά ξέχασα να αναφέρω ότι στέκεσαι μαζί του δίπλα εσύ, φίλε. Εντάξει, ο καθένας στο πόστο του. Είστε κορυφαίοι.